Bilderberggroep is erop gericht om een soort wereldeconomie te bewerkstelligen met één wereldregering. Dat zou dan de VN moeten zijn. Al het contante geld zou moeten worden afgeschaft, want dan kun je dan een beetje mensen in hun vrijheid. Het moet allemaal één groot geheel worden en zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld en wie het daarover voor het zeggen. Schrijver Daniel Estulin die probeert het Bilderberg-mysterie te ontrafelen. To be a Bilderberger, you have to own a piece of the earth. If you don't own a piece of the earth, you can never be a Bilderberger. Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderberg-conferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren. The participants know the dates, but until the very last moment they don't know the place. Onder het mom van een gezellig lang weekend passeren de grootste wereldproblemen de revue. They're just meeting to play golf, and while they play golf and have a massage and play dominoes and show photographs of their children and grandchildren, they talk a little bit about politics, nothing important. Het energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderburgers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now there are documents, a 1974 document written by the United States government, signed by Henry Kissinger and Richard Nixon, where they're talking about the need to eliminate 3 billion people off the face of the earth. Een belangrijke voorman van het beruchte vergaderclubje was Prins Bernhard. Wel een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb van mijn vrienden nu die deelnemen en van Trix natuurlijk ook en dat is zo gebleven.